بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله، كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونفق حبيب الله فيما قال كما قال. Müminler, değerli Müslümanlar, vefakar, samimi, gayretli ve İslami yolda himmeti, hizmeti bol olan değerli kardeşlerim, aziz dostlarım, muhterem hanımefendiler ve kıymetli kardeşlerim. Bu akşam burada İmam Hatip Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği mensubu kardeşlerimin, umumen de sizlerin daveti, arzusu, isteği üzerine bu akşam sizlerle huzurunuzda beraber bulunuyoruz. Allahu Teala uzaktan yakından bu saatte, bu zamanda, bu zeminde onun rızasını tahsil için her taraftan akıp gelen, çıkıp gelen siz kardeşlerimden Rabbim Mevlam razı olsun. Allahu Teala rızasını, rahmetini ve cennetini hepinize ikram eylesin. Ne kadar büyük olsa bile toplandığımız yer, salon görüldüğü gibi yetersiz kalmış, kifayetsiz kalmıştır. İçeriye zor bela girdik. İnanın ki dışarıda bulunan kardeşlerimiz içeride bulunanlardan daha fazla. Lakin onların tamamını almak mümkün değil. Zaten boğaz boğaza, burun buruna oturmuş durumdasınız. Böyle bir zeminde, böyle bir yerde bu dar, bu sıkıcı durumda sizi fazla bekletmek mümkün değil. Gelmeden önce 3 saatlik bir ders hazırlamayı düşündüm ve planladım. Arada dinlendirici Kur'an tilavetleriyle şöyle 3 saat kadar baş başa beraber kalalım dedim ama şu hadiseyi, şu hali gördükten sonra bu son derece sıcak, sıkıcı, dar, zor yerde fazla kalmanın mümkün olamayacağını anladıktan sonra mümkün mertebe konuyu fazla uzatmadan mühim olan hususları ve zaruri olan noktaları huzurunuza arz edip, inşallah ileride daha büyük ihtimallerle buluşmak ve bulunmak niyetiyle sizlere veda edeceğiz. Yine Rabbim gayretinizi daim etsin, rızasını cümlemize ikram eylesin. Üzerinde konuşmak istediğimiz çok hassas bir mevzumuz var. Çok önemli, son derece anlatılması ve anlaşılması zaruri olan bir meselemiz var, bir mevzumuz var. Bunu çok dikkatli bir şekilde anlatmam lazım. Bilmeyen kardeşlerimizin de bunu son derece rahat bir zeminde çok hassas bir halet-i ruhiyeyle dinlemeleri lazım ama yine şu kalabalıkta, şu zor yerde bu hassasiyeti, bu hususiyeti bulacağından endişeliyim. Çünkü derinden derine bir uğultu var. Uğultu var, gürültü demeyeyim, uğultu var. Gayet tabii sıcaklık var. Son derece kapalı bir yer. Ne kadar hassas davransak, anlatacağımız konuyu rahat rahat anlatamayacak olmandan endişeliyim. Ama alakadar imkan, imkanımızın yettiği kadar, imkanımızın miktarı kadar yine bir şeyler anlatmak, zihinlerimizde, akıllarımızda bir şeyler kalacak şekilde birkaç hususu anlatmadan da vazgeçmeyeceğiz. Rabb-i Rahim-i Zülcelal böyle bir ortamda cümlemize kitabını ve Resulünün haberlerini, sünnetlerini gücümüz yettiği kadar anlamayı ve gücümüz yettiği kadar yerine getirmeyi bize nasip eylesin. Asfaltörü söndürsünler, asfaltörü! Görevli arkadaş, asfaltörü söndür! Yaşadığımız zamanı, asrı, devri yakinen takip ediyorsunuz. Öyle bir çağda, öyle bir asırda, devirde, zamanda yaşamaktayız ki iletişim dedikleri araçlarla, televizyonlarla, televizyon kanallarıyla ve genel yayınlarla gördüğümüz, seyrettiğimiz, öğrendiğimiz kadarıyla öyle bir çağda, asırda yaşıyoruz ki şu anda dünyanın her tarafında insanların gündeminde, emin olunuz, Birleşmiş Milletler'in gündeminde, NATO'nun gündeminde, Avrupa Konseyi'nin gündeminde, Afrika'da, Asya'da, Amerika'da, Avustralya'da, her yerde günün konusu, günün meselesi tamamen bir numarada İslam dini günün konusu haline gelmiştir. Her yerde, dünyamızın her yerinde, günün her saatinde Allah'a sonsuz şükürler olsun ki din-i celil-i İslam konuşulur hale gelmiştir. Ancak tabii görüyorsunuz ki dünyanın her yerinde vaka İslam gündeme gelmiştir, konuşuluyor, tartışılıyor, her türlü beyanlar, açıklamalar yapılıyor. ancak şu anda yine dünyada en çok kanı akan insanlar Müslümanlar. Hakları çiğnenen insanlar yine Müslümanlar. Yurtları, yuvaları, yavruları sökülüp atılanlar yine Müslümanlar. Hürriyetleri çiğnenen, hakları çiğnenen, yurtları çiğnenen insanların yine başında Müslümanlar geliyor. Bütün bunlara karşı dünyanın üzerinde yaşayan Müslümanlar olarak bütün bu konulara hassasiyetimiz devam ediyor. İlgimiz devam ediyor, alakamız devam ediyor. Ancak bu hale gelmiş olmamızda dünya Müslümanlarının bugünkü acıklı, sıkıntılı, bunalımlı hale gelmesinin sebeplerini de araştırmak ve neticelerini bulmak bizim vazifemiz oluyor. Yeryüzünde bugün 1,5 milyar diyeceğimiz seviyede 1,5 milyara ulaşan nüfusuyla 1,5 milyara ulaşan bir nüfus kesafetiyle dünya Müslümanları niçin bu hale geldi? Niçin hakları çiğneniyor? Niçin ırzları çiğneniyor? Niçin vatanları, toprakları çiğneniyor? Niçin hürriyetleri ellerinden alınıyor? Niçin eziliyorlar? Her Müslümanın tabii bunları düşünmesi lazım. Bunları araştırması lazım. Ve bu hususlarda açıklamalar, izahlar, beyanlar bulması lazım. Ben bu akşam bu konuların arz etmeye çalıştığım bu meselelerin sebeplerinden bir tanesi üzerinde duracağım. Niye İslam alemi bu hale geldi? Niçin bu duruma düştü? Ehli küfür Müslümanların üzerine yüklenmeye başladılar. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün yeryüzü kafirleri birlik içinde, beraberlik içinde ehli İslam'a karşı, ehli imana karşı, ehli tevhide karşı beraber savaşmaya başladılar. Bunu 14 asır Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ. Ey müminler, ey Müslümanlar, şu kafir olanlara bakınız ki onlar birbirlerinin yardımcısıdırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Onlar birbirinin yardımcılarıdırlar. Onlar birbirlerini desteklemektedirler. Onlar beraber hareket etmektedirler. Hakikaten şimdi olaylar bunu açıklığıyla ortaya koydu. Saraybosna'da, Yugoslavya'da şu anda katliama uğrayan Müslümanların yerinde Hristiyanlar olsaydı, Yahudiler olsaydı, gayrimüslimler olsaydı dünyanın kafirleri kıyameti koparmışlardı. Ama Bosna'da, Yugoslavya'da ölenler Müslüman, öldürenler de gayrimüslim, kafir, Hristiyan olduğu için bütün dünya suskunluk içinde seyrediyorlar. Beraber hareket ediyorlar. Birleşmiş Milletler, NATO'suyla, Avrupa'sıyla, Afrika'sıyla bütün kafirler Müslümanların katlini, Müslümanların üzerinde yapılan vahşeti ve dehşeti tamamen seyrediyorlar. Beraber hareket ediyorlar. Müşterek hareket ediyorlar. Bunu Rabbimiz haber veriyor. Ve ayetin devamında İlla tef'aluhu, ey dünya Müslümanları, ey dünya müminleri, sizler de birbirinizin yardımcısı olmazsanız, birlikte hareket etmezseniz, beraber olmazsanız, birleşmezseniz, bütünleşmezseniz, tekün fitnetün filar, yeryüzünde fitneler çıkacak ve fesadün kebir, büyük fesatlar, büyük işgaller, büyük istilalar, büyük belalar başlayacak buyuruyor. 14 asır evvel Rabbimiz açıkça haber vermiş. Sizler de ehli küfür gibi birbirinizin yanında, yardımında, desteğinde olmazsanız illa tef'aluhu, onların yaptığı gibi birleşmezseniz, anlaşmazsanız, beraber hareket etmezseniz tekün fitnetün fil arz, yeryüzünde fitneler zuhur edecek. Ve fesadün kebir, büyük fesatlar, büyük belalar yeryüzünü işgal edecek. İşte bugün fitnelerin, fesatların, felaketlerin, vahşetlerin, dehşetlerin tamamının hedefi Müslüman memleketler olmuştur. Burada Rabbimizin beyan ettiği bir nokta var. Bu nokta üzerinde biraz duracağız. Muhterem kardeşlerim, değerli müminler, en evvel yıkılan, en evvel parçalanan, en evvel yok edilmek istenilen bir noktaya temas etmek istiyorum. Bakınız. Bakınız. 14 asır evvel, 1400 sene evvel Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz kelime-i tevhid dediğimiz mübarek kelimeyi açığa vurduğu zaman, açıkladığı zaman nedir o? Kelime-i tevhid dediğimiz hepimizin bir ömür telaffuz ettiği söylediği mübarek kelime, 124 bin peygamberin beraber getirdiği kelime, bütün nebilerin, rasullerin, velilerin, salihlerin, aşıkların, bütün şehitlerin uğruna canlarını teslim ettikleri bir kelime var. Mübarek bir kelime, mukaddes bir kelime. Nedir o? Kelime-i tevhid. Tevhid kelimesi diyoruz. Ve tek kelime halinde La ilahe illallah kelimesi. La ilahe illallah kelimesi 14 asır önce de Peygamber-i Zişan tarafından açığa vurulduğu zaman ona iman edenler de bu kelimeyi aynen söylemeye başladılar. Hepsi de La ilahe illallah diyorlardı. Bu mübarek kelimeyi söyleyenlerin sayısı çoğaldıkça, bu mübarek kelimeyi diliyle ikrar eden, söyleyen, kalbiyle tasdik edip diliyle söyleyen müminlerin sayısı çoğaldıkça, Mekke'li kafirlerin uykusu kaçmaya başladı. Huzuru kaçmaya başladı. Mekke'deki müşriklerin, Mekke'deki kafirlerin rahatları, huzurları kaçmadı mı? Kaçtı. Ne vardı bu kelimede? Nihayet Hattab oğlu Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu teala anh ile beraber sayıları 40'a ulaşınca, 40 kişiye ulaşınca bu 40 kişi aynı kelimeyi La ilahe illallah kelimesini söylemeye başlayınca Mekke'de yer yerinden oynadı. Müşrikler adeta telaşa kapıldılar, endişeye kapıldılar, korkuya kapıldılar, dehşete kapıldılar. O gün 40 kişi Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla 40 kişi bu kelimeyi söyledikleri zaman koskoca Mekke ve bütün arz-ı Hicaz ve dünyanın her tarafı bu kelimeyi söyleyenlerin karşısında rahatları kaçtı, huzurları kaçtı, iştahları kaçtı ve korkuya, endişeye düştüler de bugün dünya üzerinde 1,5 milyar Müslüman var deniyor. 1,5 milyar insan La ilahe illallah dediği halde dünya kafirlerinin neden huzuru kaçmıyor, neden uykusu kaçmıyor, neden telaşa kapılmıyorlar, niçin çekinmiyorlar? O gün 40 tane Müslümanın dilleriyle ikrar ettikleri bu kelimeden korkuluyordu da şimdi niçin 1,5 milyar insanın ifade ettiği bu kelimenin neticesinde dünya niçin sakınmıyor, niçin çekinmiyor, niçin bu müminlerin ve Müslümanların ifade ettikleri kelimeler aynı olduğu halde ne için aynı tesiri göstermiyor? Her Müslümanın bunu vicdanında düşünmesi lazım, zihninde düşünmesi lazım, beyninde bu sualin cevabını vermesi lazım. Evet, 14 asır evvelki müminler, Mekke-i Mükerreme'deki Müslümanlar da aynen bugün bizim gibi La ilahe illallah dedikleri halde, o gün onların tesirinden, o gün onların dehşetinden, o gün onların kuvvetinden endişeye düşüyor, korkuyor, sakınıyor ve çekiniyorlardı da bugün niçin çekinmiyorlar, niçin sakınmıyorlar, niçin bu mübarek kelimeyi söyleyenlerin hakları çiğneniyor, niçin toprakları çiğneniyor, niçin hürriyetleri kısıtlanıyor? İşte bunun sebebi, vallahi ve billahi bunun sebebini anlamadan henüz imana ulaşmış sayılmayız. Bunun sebebini anlamadan. Bu akşam ben bunun sebeplerinden sadece bir tanesini hemen tamamını anlatmayı arzu etmiştim ama konuşma yaptığımız zemin son derece sıkıntılı olduğu için tamamını anlatmaya imkan yoktur. Sadece bir tanesini anlatmaya çalışacağım. İnşallah böyle bir ortamda aklımızda kalırsa, gönlümüzde kalırsa, hatırımızda kalırsa inşallah bu sıkıntının mükafatı olur. İnşallah bu sıkıntının meyvesi olur. Mükerreme'de La ilahe illallah diyenler söylediği bu kelime-i tevhidin manasını biliyorlardı. La ilahe derken neyi kastettiklerini biliyorlardı. İllallah derken ne demek istediklerini biliyorlardı. Söyleyenler de biliyorlardı. Bunları işitip de korkuya düşenler, endişeye kapılanlar da bunun manasını biliyorlardı. O gün bu mübarek kelimeyi, kelime-i tevhidi söyleyenler, bu muazzam, bu mübarek kelimeyi diliyle ikrar edenler, kalbiyle tasdik edenler, bu kelimenin hedefini çok iyi tarif etmişlerdi. La ilahe derken hedeflerini iyi tarif etmişlerdi. İllallah derken hedeflerini çok güzel tespit etmişlerdi. Bugünkü dünya Müslümanları La ilahe derken hedeflerini tespit etmiş değiller. İllallah derken neyi murad ettiklerini, neyi kastettiklerini tam anlamış değiller. Cemaatimizin içinde bulunduğumuz, konuştuğumuz, görüştüğümüz yerlerde neticede bunu anladık. Bu muazzam boşluk doldurulmadıkça, bu muazzam kelime-i tevhidin hedefi, manası, gayesi, maksadı, meramı anlaşılmadıkça dünya Müslümanlarına huzur olmayacaktır. Dünya Müslümanları bütünleşemeyecektir. Hepsinin çekirdek noktasını, kelime-i tevhidin manasını ve gayesini anlamanın hedefinde muazzam bir nokta gibi bekliyor. Bakınız, arz etmeye çalışayım. Mümin olmak için, Müslüman olmak için Allah'ın varlığına iman etmek, Allah'a iman meselesi Allah'ın varlığına iman etmekle başlıyor bildiğiniz gibi. Hepimiz hamdolsun Rabbimize amentü billahi diyoruz. Allah'a inandım diyoruz. Ama bunun ne demek olduğunu, neyi kastettiğimizi bu mübarek kelimenin amentünün bütün genişliğine bilinmesi lazım. Allah'ın varlığına inandım demek de mümin olmak, Müslüman olmak mümkün olmuyor. Allah'ın varlığına inandım diyenler Allah'ın birliğine de inanmak zorundadır. Allah'ın vahdaniyetine, yani Allah'ın bir olduğuna, Allah'ın birliğine inananlar Allah'ın yaratıcı olduğunu da kabul etmekle karşı karşıya kalırlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu, gökleri ve yeri yaratanın, bütün varlıkları yaratanın Allah olduğuna inanmaları iktiza eder. Bakınız, bu da kafi değil. Bu da kafi değil. Bugünkü dünyanın, İslam dünyasının perişanlığını, felaketini, musibetini bakınız hangi noktada arayacağız? Allah'a inandım demek de neleri kastettiğimizi, neleri hedef aldığımızı anlamak zorundayız. Bir kimse Allah'ın varlığına inandım dese bu mümin olmasına kafi değil, yetmiyor. Allah'ın birliğine inandım demek de Allah'ın yaratıcı olduğuna inandım demek de henüz mümin ve Müslüman olamıyor. Bakınız, yine 14 asır evvel, 14 asır, 1400 sene evvel Mekke'de İslam'ın düşmanları ve bunların da başında hepinizin bildiği gibi Ebu Cehil geliyordu. Ebu Cehil ve arkadaşları ve adamları. Bakınız, bunlar için Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyuruyor. Bu Ebu Cehil ve adamları niçin İslam'a karşı geliyorlar? Niçin Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı geliyorlar? Niçin itiraz ediyorlar? Neye itiraz ediyorlar? Neyi hissediyorlar? Peygamberimiz, Efendimiz bunları merak ediyordu. Bunlar ne istiyorlar diye merak ediyordu. Bunlar niye İslam'a karşı çıkıyor diye merak ediyordu. Bunlar neyi istemiyorlar diye merak ediyordu. Rabbimiz ayet-i kerime ile neticeyi haber verdi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Mevlamız, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme aynen şöyle buyuruyor. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Habibim, Muhammed'im, güzel peygamberim, neyi merak ediyorsun? Neyi anlayamıyorsun? Neyi anlamak istiyorsun? Eğer sen وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ o Ebu Cehil ve arkadaşlarına Ebu Cehil ve adamlarına sorsan ki, sorsaydın ki, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı diye Ebu Cehil'e sorsaydın, ve sahkara şemse vel kamer, güneşi ve ayı kim düzenledi, kim tanzim etti, kim insanların hizmetine verdi diye sorsaydın, onların cevabı şöyle olacaktı diyor. Allah aşkına bu noktaya dikkat edelim. Ey Habibim, Resulüm, eğer sen Ebu Cehil ve adamlarına gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsaydın, ayı ve güneşi kim yarattı diye sorsaydın, onların cevabı şu olacaktı diyor Rabbimiz. Leyakûlünne, mutlaka cevaben diyeceklerdi ki, Allah'u, Allah yarattı diyeceklerdi. Bakınız, Ebu Cehil ve adamları Allah'ı tanıyorlar. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını kabul ediyorlar. Ebu Cehil Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Okuduğum bu ayet-i kerime bize bunu haber veriyor. Ebu Cehil Allah'ın varlığını inkar ettiği için kafir olmamıştı. Müslüman kardeşlerim, gelin bu noktayı iyi anlayalım bu akşam. Bu noktayı iyi özümleyelim, bu noktayı iyi çözümleyelim bu akşam. Vallahi Kur'an-ı Kerim'in verdiği habere göre Ebu Cehil ve arkadaşları Allah'ın varlığını inkar etmiş değillerdi. Göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah vardır diyorlardı. Gökleri Allah yaratmıştır diyorlardı. Yeryüzünü Allah yaratmıştır diyorlardı. Cevapları böyleydi. Peki niçin Ebu Cehil kafir oluyordu? Peki niçin Ebu Cehil müşrik oluyordu? Peki niçin Ebu Cehil Allah'ın düşmanı oluyordu? Bu noktayı bu akşam çok iyi çözmemiz lazım. Çözümlememiz lazım hep beraber. Bu nokta burada kalsın. İkinci misalini Kur'an'dan bir hayli ayetle tespit etmişim burada ama dediğim gibi olduğumuz yer çok olumsuz, fazla uzatmayacağım. İkinci misalimiz şu, Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bakınız, Hazreti Allah Celle Celaluhu, Hazreti Adem'i yarattığı zaman biliyorsunuz, bütün meleklere, meleklerin içinde şeytanın da diğer adıyla iblisin de bulunduğu, aralarında şeytanın, iblisin de bulunduğu bütün meleklere Allah-u Teala şöyle hitap etmişti. Hazreti Adem'i yarattı ve o Adem'e karşı Allah-u Teala bütün meleklere şu emri ve şu fermanı gönderdi biliyorsunuz. Ve iz kulna lil melaiketi iskudu li Adem'e fesecedu illa iblis eba ve stekbere ve kâne minel kâfirin. Rabbimiz ne diyor? Ve iz kulna lil melaiketi, bütün meleklere hitaben şöyle emir verdik. Üskudu li Adem'e, Adem'e secde edin diye emir verdik, karar verdik. Allah-u Teala'nın kararı, emri, hükmü ne diyor? Ey melekler, Hazreti Adem'e secde edin. Emir budur. Bakın Allah aşkına, bu emrin karşısında bütün melekler fesecedû, secde ettiler. Bütün melekler secde ettiler, emre uydular, hükme uydular ve itaat ettiler. İlla iblis, ayet-i kerime diyor ki, ancak iblis, yani şeytan secde etmedi. Eba ve sekbere ve kâne minel kâfirin, sakındı, kibirlendi, gururlandı ve kâfirlerden oldu. Bakınız Allah aşkına, bütün melekler secde edip itaat ettiği halde meleklerin arasında bulunan iblis secde etmedi. Allah-u Teala iblise hemen ceza vermedi. Dikkatinizi rica ediyorum. İblise ceza vermedi hemen. Onu hemen cezalandırmadı, onu sorguya insin ifadesini aldı. Nasıl ki karakollarda, savcılıklarda önce sanığın, suçlunun neyse ifadesini alıyorlar, Allah-u Teala da iblisin, şeytanın ifadesini aldı. Bakın. Rabbimiz soruyor. Ma menâke en lâ tescüde iz emertüke. Ey iblis, sana emrettiğim zaman Adem'e secde edin diye sana da emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Niçin secde etmedin? Bakınız. Niçin secde etmedin? Ma menâke. Niçin geri kaldın? Niçin secde etmedin? Senin secde etmene neydi mani olan diyor. Şeytanın cevabı, Kur'an-ı Kerim'i biliyorsunuz, bunları mutlaka çeşitli zamanlarda duydunuz, dinlediniz ama ben işin çok mühim noktasını arz edeceğim. Niye secde etmedin diye sorduğu zaman iblis, yani şeytan şu cevabı veriyor. اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ diyor. Ben Adem'den hayırlıyım, ben Adem'den güçlüyüm, ben Adem'den önemliyim, kıymetliyim. Ey Allah'ım, خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ beni ateşten yarattın. Ve halaktehu min tin, Adem'i topraktan yarattın, beni ateşten yarattın diyor. Ben ondan güçlüyüm, kuvvetliyim, hayırlıyım, iyiyim diyor. Bakınız, şu inceler incesi noktaya dikkat ediniz. Şeytan Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ın varlığını inkar etmiyor. Birliğini inkar etmiyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmiyor. Bilakis ne diyor? Halak deni, inanıyorum ki beni ateşten yarattın diyor. Halak deni, beni yarattın diyor. Beni yarattın demesi Allah-u Teala'yı yaratıcı olarak kabul ettiğini gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor. Peki bu şeytan dediğimiz varlık, İblis dediğimiz varlık Allah'ı tanıyor, Allah'ı biliyor, Allah'ın kendisini yarattığını kabul ediyor. Daha niçin kafirlerden olmuştur? Niçin cennetten kovulmuştur? Niçin lanete uğramıştır? İşte yine aynı noktaya geldi mesele. Nasıl demin Ebu Cehil ve arkadaşları Allah'ın varlığını kabul ediyorlar, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlar, gökleri Allah yaratmış diyorlar, yeryüzünü Allah yaratmıştır diyorlar, ama kafir oluyorlar, ama müşrik oluyorlar. Şeytan da aynı şekilde Allah'ı kabul ediyor, beni ateşten yarattım diyerek Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik ediyor, ama lanete uğruyor, ama kafir oluyor, ama cennetten kovuluyor. Niçin? kardeşlerim, Allah aşkına gelin bu noktayı anlayalım. Bu noktayı anlamadan tevhid kelimesine ulaşmış sayılamayız. Kelime-i tevhide ulaşamamış sayılırız. Kelime-i tevhidi sindirememiş sayılırız. Kelime-i tevhid ile bütünleşmiş sayılmayız. Bu noktayı anlamadan. Evet. Ebu Cehil Allah'ın varlığını kabul ediyor. Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'tır diyor da niçin kafir oluyor ya? Şeytan Allah'ı kabul ediyor, Allah'ı tanıyor. Beni ateşten yarattın, Adem'i de topraktan yarattın diyerek Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik ediyor da niçin kafir oluyor yahu? Bu nokta anlaşılması lazım değil mi? İşte şimdi yine Kur'an'dan bunun cevabını getiriyoruz. Neden kafir olduklarının, neden müşrik olduklarının, neden ebediyen cehennemlik olduklarının cevabını yine Kur'an veriyor. Rabbimiz buyuruyor ki, Habibim, Rasulüm, ne merak ediyorsun? Neyi merak ediyorsun? Gerçi Ebu Cehil Allah'ın varlığını kabul ediyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Men halakas semavati vel ard sualine, gökleri de Allah yaratmıştır, yeryüzünü de Allah yaratmıştır diyor. Fakat onlar ebe hukmen cahiliyeti yebuğun ve men ahsenu minallahi hukmen likavmi yuminun. Onlar hükmel cahiliyeti, cahiliyenin hükmünü kabul ediyorlar. Allah'ın hükmünü kabul etmiyorlar. Bakınız, cahiliye, cahiliye kelimesi Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. Cahiliye, İslam'ın hükümleri, Hazreti Kur'an, Hazreti Peygamber Efendimiz gelmeden önceki zamana ne diyoruz? Cahiliye zamanı diyoruz. O zamanın kendine göre hükümleri var, kanunları var, esasları var. İslam geldikten sonra, Hazreti Kur'an geldikten sonra, Hazreti Muhammed Mustafa geldikten sonra cahiliye zamanı kapanıyor, İslamiyet'in zamanı açılıyor. Cahiliyenin hükmü gidiyor, İslam'ın hükümleri geliyor. İslam'ın hükümleri geldiği halde Ebu Cehil Allah'ı kabul ettiği halde, Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettiği halde Allah'ın hükümlerini kabul etmiyor. Bakın, Allah'ı kabul etmemekle Allah'ın hükümlerini kabul etmemek aynı manaya geliyor. Ebu Cehil ne diyor? Tamam diyor, ben inanıyorum. Allah göklerin yaratıcısıdır. Allah göklerin yaratıcısıdır da vel arz, yeryüzünün de yaratıcısıdır Allah. Gökleri de yaratmıştır, yeryüzünü de yaratmıştır, tamam. Ama diyor, bakın bu ayet-i kerimeye göre Allah göklerin ve yerin yaratıcısı olsun ama Allah yeryüzüne karışmasın diyor. Dünyaya Allah karışmasın. Dünyayı yaratmış olsun ama dünyadaki işlerimize, tavırlarımıza, hareketlerimize, yediklerimize, içtiklerimize, kızlarımıza, kadınlarımıza, tek kelimeyle dünyamıza Allah karışmasın diyor. Ve bunu söylediği için, böyle söylediği için Ebu Cehil kafir oluyor, böyle söylediği için Ebu Cehil müşrik oluyor, böyle söylediği için Ebu Cehil ebedi kafir oluyor. Allah dünyamıza karışmasın diyor. O gün öyle söylüyorlardı, bugün de aynen şöyle söylüyorlar. Efendim, din işlerini dünya işlerine karıştırmayalım. Din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun demiyorlar mı? Aynen aynı maneye geliyor, aynı maneye ulaşıyor. Allah aşkına bakınız, en basit bir meseledir. Allah-u Teala dinini ve dinin hükümlerini, Kur'an'ın hükümlerini söyler misiniz kardeşlerim? Dünya için mi gönderdi, ahiret için mi gönderdi? Tek kelimeyle dinin hükümleri dünyada uygulansın diye gönderdi. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki ahirette din yoktur. Ahirette din olmaz. Ahirette abdest yoktur. Ahirette namaz yoktur. Ahirette oruç yoktur. Ahirette zekat yoktur. Ahirette hac yoktur. Ahirette cihat yoktur. Var mıdır? Yoktur. Din dünyada olur. Allah-u Teala dinini dünyada tatbik edelim diye gönderdi. Siz kalkar da dinin hükümleri ayrı, dünyanın işleri ayrı derseniz, o dini ve o dinin hükümlerini dünyanın dışına çekerseniz, siz din-i İslam'ı ne kadar tükereceksiniz? Ahirette din olmaz, ahirette mükellefiyet yok, ahirette ibadet yok, ahirette sorumluluk yok, ahirette imtihan yok. İmtihan dünyada, sorumluluk dünyada, mükellefiyet dünyada, dinin hükümleri dünyada. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı der de, din ile dünyanın arasını ayırırsanız, dinin hükümleri askıda, havada, tavanda kalır mı kalmaz mı? Kalır. Ve dinin gayesi mahvolur, dinin davası mahvolur. Dinin manası mahvolur. O halde demek ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı sözü tamamen şirktir, küfürdür. Her kim bu kelimeyi söyler ve bunu da inanarak ve bunun doğru olduğunu, bu sözün gerçek olduğunu kendi kendine tasdik eder, inanarak söylerse, bu sözü söyleyen kişi o andan itibaren vallahi İslam'dan çıkar, dinden çıkar, imandan çıkar ve ebedi kafir olur. Ebu Cehil'in de, İblis'in de, şeytanın da ve hemen hemen yeryüzündeki kafirlerin de sapıttığı, ayaklarının kaydığı ve küfre düştükleri en mühim nokta burasıdır. Allah'ı kabul ederim diyor, amenna, ben de Allah'a inanıyorum diyor. Ben de Allah'ı kabul ediyorum diyor. Amenna, Allah vardır diyor. Allah birdir diyor. Buraya kadar geliyor. Ben de Allah'ın yarattığına inanıyorum diyor. Bizleri Allah yaratmıştır diyor. Dünyayı Allah yaratmıştır diyor. Tam o noktaya gelince ama din işleri ayrı, dünya işleri ayrı olsun diyor. Yani Allah ile adeta pazarlığa oturmuş oluyor. Ey Allah, sen dünyayı yaratmış ol, tamam kabul ediyorum. Göklerin de sahibi sensin, yeryüzünün de sahibi sensin ama gel dünyamıza karışma, yediğimize içtiğimize karışma, aldığımıza verdiğimize karışma, bize sınır emir verme. Dinin hükümleriyle dünyayı birbirine karıştırma diye sanki Allah'a adeta şart koşmuş oluyorlar. Halbuki buna imkan ve ihtimal yoktur. Allah-u Teala göklerin sahibi olur, yeryüzünün sahibi olur da yeryüzüne karışmaz mı? Buna imkan var mı? Buna ihtimal var mı? Bir Müslüman bunu tasavvur edebilir mi? Buna imkan yok. Rabbimiz bütün vahdaniyetiyle, bütün uluhiyetiyle, rububiyetiyle, hakimiyetiyle hayatımıza karışıyor, dünyamıza karışıyor, eşyamıza karışıyor, kızımıza, oğlumuza, alışımıza, verişimize, her şeyimize karışıyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de hükümler göndermiş bulunuyor. Emirler, yasaklar, sınırlar, hudutlar, tasarruflar göndermiş oluyor. Nasıl Allah'ın varlığına, birliğine inanan adam, Allah vardır diyen adam, gökleri ve yeri Allah yaratmıştır diyen adam, nasıl Allah'ın hükümleriyle dünyayı ayırabilir? Nasıl dinin emirleriyle dünyanın işlerini birbirine ayırabilir? Bunun tasavvuru da değil, mümkün değil. Ebu Cehil ve adamlarının kafir olmasının, müşrik olmasının bütün felaketi burada yatıyor. Evet. Bakınız mümin kardeşlerim, bundan 1000 sene evvel, 1000 yıl evvel yaşamış İslam alimlerimizden İmam Gazali Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri yazmış olduğu El-Munkızu Minat Dalal kitabında insanları sapıklığa, dalalete, küfre, şirke götüren bütün yolları beyan ederken, bütün inceler incesi noktaları açıklarken, netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. Men yetekede enne dine ferikun ve dünya ferikatun sümme haccel beyt sümme mâde havlel kâbetil mükerreme gâd mâde kafiren ebedi Müslüman adam itikad etse, inansa ki, itikad demek biliyorsunuz inanmak demek. Men yetekede kim inanırsa, kim itikad ederse, neyi? Ennet dine ferik ve dünya ferika. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye inanırsa, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inanırsa, böyle bir inanca sahip olursa, sümme haccel beyte, sonra bu inançtayken, bu itikattayken, haccel beyte, Beytullah'ı ziyaret için hacca gitmiş olsa, hacca gitmiş olsa, sümme mâde havlel Kâbe-i Mükerreme, sonra da Kâbe-i Mükerreme dediğimiz o siyah örtüyle örtülmüş bulunan mukaddes ve mübarek Kâbe'nin etrafında tavaf ederken düşüp ölse, mâde Arapça ölmek demek. Kâbe'nin etrafında tavaf ederken düşün, Kâbe'nin mübarek duvarının dibinde düşüp ölse, inancı batıl olduğu için, itikadı sapık olduğu için, kad mâde kâfiren ebeda, o Kâbe'nin dibinde ölen adam ebediyen kâfir olarak ölmüştür diyor. Ebediyen kâfir olarak ölmüştür. Ne demek kâfir olarak ölmek? Değerli kardeşlerim, aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bir insan için en büyük felaket küfürle beraber ölmektir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim bu dehşeti şöyle haber veriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ Şu ayete bakın Allah aşkına. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafir olanlar وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ Küfür içinde de kafir olarak ölenler. Allah aşkına bakınız. Kafir olanlar ve sonra da kafir olarak ölenler, matu ölmek yine ölenler. Matu ve hükufar, kafir olarak ölenler. Ne olacak bunların hali? Tabii mahşere gelecekler. Mahşer dediğimiz meydana gelecekler. Yerli hesaba gelecekler, hesap gününe gelecekler. Orada sonsuz cehennemlik olduklarını anladıkları zaman, bakınız, sonsuz, sınırsız, ebediyen cehennemlik olduklarını anladıkları zaman hasret içinde kalacaklar, dehşet içinde kalacaklar ve şöyle bir düşünceye kapılacaklar. Rabbimiz o düşündükleri hali ifade ederken şöyle buyuruyor. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِنْ اُلْاَرْضِ زَهَبًا وَلَنِفْتَلَا بِهِ Allahu Ekber diyor ki فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِنْ اُلْاَرْضِ زَهَبًا Kafir olarak ölenler canlarını cehennemden kurtarmak için fidye olarak kurtuluş parası, hani fidye diyorlar, fidye. Fidye olarak dünyanın tamamı kadar altınları olsa da mil'ül ard-ı zeheben, dünyanın ağırlığı kadar, dünyanın tonajı kadar, dünyanın tamamı kadar altınları olsa da bunları fidye olarak vermeye kalkışsalar فَلَنْ يُقْبَلَ لِيَحَدِهِمْ hiçbirisinden kabul edilmeyecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Kafir olarak ölmenin dehşetini görüyor musunuz? Hiç kurtuluş yok. Demek ki Müslüman için, bir mümin için kafir olarak ölmekten daha tehlikeli bir şey olamaz. Onun için müminin bütün gayesi, bütün gayreti iman ile ölmek, iman ile Allah'ın huzuruna çıkmak olacaktır. Müminin bundan daha mühim bir meselesi yoktur. Ama mümin olarak ölmek için de mümin olarak yaşamak lazım. Mümin olarak yaşamak lazım. Mümin olarak yaşamak için de Allah'ın bütün hükümlerinin dünyada ve hayatta tatbik edilmesi lazım. Allah'ın hükümleri, Allah'ın emirleri, Allah'ın kanunları tümüyle, tamamıyla, kemaliyle, şumuliyle tatbik edilmeden ben dinimi, İmanımı, İslam'ı tamamen yaşadım diyemezsiniz. Buna imkan yoktur. Dinin yaşanması lazım. Dünyanın tonajı kadar, dünyanın tamamı kadar altınları olsa da bunları fidye olarak vermeye kalkışsalar فَلَنْ يُقْبَلَ لِيَحَدِهِمْ hiçbirisinden kabul edilmeyecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Kafir olarak ölmenin dehşetini görüyor musunuz? Hiç kurtuluş yok. Demek ki Müslüman için, bir mümin için kafir olarak ölmekten daha tehlikeli bir şey olamaz. Onun için müminin bütün gayesi, bütün gayreti iman ile ölmek, iman ile Allah'ın huzuruna çıkmak olacaktır. Müminin bundan daha mühim bir meselesi yoktur. Ama mümin olarak ölmek için de mümin olarak yaşamak lazım. Mümin olarak yaşamak lazım. Mümin olarak yaşamak için de Allah'ın bütün hükümlerinin dünyada ve hayatta tatbik edilmesi lazım. Allah'ın hükümleri, Allah'ın emirleri, Allah'ın kanunları tümüyle, tamamıyla cumhuriyle tasdik edilmeden ben dinimi, imanımı, İslam'ı tamamen yaşadım değil misiniz? Bu imkan yoktur. Dinin yaşanması lazım. Bakınız, bir Müslüman abdest alırken nasıl Allah'ın hükümlerine uyuyorsa, bakınız biz elhamdülillah Müslümanız, abdest alırken Allah'ın hükmüne uyuyoruz. فَاِذَا كُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ Hani ayet-i kerime, namaza kalkacağımız zaman ellerinizi bileklerinize kadar, kollarınızı dirseklerinize kadar yıkayınız, yüzünüzü yıkayınız, başınızın dörtte birine meshediniz, ayağınızı yıkayınız şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Biz abdest alırken bu Allah'ın bu ayetine uyuyoruz, bu ayeti aynen tatbik ediyoruz. Tamam. Beş vakit namaz kılarken yine Allah'ın Kur'an'da اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Müminlerin üzerine günde beş vakit namaz farz kılınmıştır ayetine itaat ediyoruz ve beş vakit namaz kılıyoruz. Fakat kıldığımız namazların şeklini Kur'an-ı Kerim tarif etmiyor. Sabah namazı nasıl kılınır? Öğle namazı nasıl kılınır? İkindi namazı nasıl kılınır? Akşam ve yatsı namazları nasıl kılınır? Bunu Kur'an-ı Kerim tarif etmiyor. Kur'an'da yatsı namazının nasıl kılınacağını bulamazsınız. O zaman da Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkıyor ve buyuruyor ki صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُصَلِّي Ey müminler! Benim nasıl namaz kıldığıma bakın, benim kıldığım namaz gibi siz de namazınızı kılın diyor. Ve namaz kılarken de Peygamberimize uyuyoruz. Kendi hevamıza, hevesimize, kafamıza, keyfimize uymuyoruz. Peygamberimiz Efendimiz'e bakarak, uyarak namazımızı kılıyoruz. Tamam. Oruç tutarken yine Kur'an'a ve Resulullah'ın sünnetine uyarak tutuyoruz. Zekat verirken de öyle, hacca giderken de öyle. Yalnız değerli kardeşlerim, aziz müminler, sadece bu kadar mı? Hayır. Ey Müslüman, abdest alırken, namaz kılarken nasıl Allah'ın ve Resulünün getirdiği hükümlere göre abdest alıyor, namaz kılıyorsan dünyadaki işlerini yaparken, mesela evlenirken, mesela boşanırken, alışveriş yaparken, hükümet kurarken, devlet kurarken, miras malını taksim ederken, ziraat yaparken, ticaret yaparken de aynen Allah'ın koyduğu hükümler var. Bunlara da uymak da mükemmelsin. Peki! Peki! Peki! Bayan kardeşimiz rahatsız olmuş Abdülhamid Şişek. Ben dinliyorum da beklesin, kendisini bekliyorlar. Abdülhamid Çiçek, hanım hasta olmuş, ben dinliyorum da bekliyorum, aşağı düşersin. Evet, demek ki abdest alırken, namaz kılarken Allah'ın hükümlerine bir Müslüman uyuyor da evlenirken, miras malını taksim ederken, ticaret yaparken, hükümet kurarken, dünyadaki işlerini tanzim ve tertip ederken Allah'ın koyduğu hükümlere uymuyorsa, burada bir sapıklık var, burada bir dela var, burada bir şirk var, burada bir dalalet var. Kullanmamak lazım. Şimdi ne oluyor burada? Rabbimiz, Mevlamız buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ Bakınız, Kur'an-ı Kerim çok açık. Ey insanlar! اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ Allah'ın kitabının içindeki ayetlerin bir kısmına inanıyorsunuz, bir kısmını kabul ediyorsunuz, bir kısmını uyguluyorsunuz da وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ diğer bir kısım ayetlerini, diğer hükümlerini dünya ile, eşya ile, ticaretle, siyasetle, hayatın her sahasıyla ilgili ayetleri inkara mı kalkışıyorsunuz? O halde namaz kılarken Allah'ın hükümlerine uyuyor da dünyanın diğer işlerini, dünyalık diğer meseleleri yerine getirirken Allah'ın hükümlerine uymuyorsanız siz bu durumda ehli tevhid değil, ehli şirk, ehli dalalet halinde bulunuyorsunuz anlamına geliyor. Kur'an'ın tamamına biz iman ettik. Kardeşlerim, bir Müslüman Kur'an'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemek gibi bir dalalete düşemez. Çünkü Kur'an bir bütündür. Kur'an'ın bölünmesi, parçalanması mümkün değildir. Kur'an'ın içinde 6666 ayetin tamamına iman etmiş olmak şarttır. Kur'an'ın 6665 ayetini kabul etse de bir insan, bir ayeti kabul etmese, Kur'an'ın tamamını inkar etmiş gibidir. Böyle bir hükmün altında kalır. O halde bir Müslüman insan bütün bir ömrü boyunca bütün mücadelesini, bütün gayretini, bütün hizmetini Kur'an'ın hükümlerini yerine getirmek için harcamaktan başka bir gayesi ve davası olmayacak. Çünkü Rabbimiz kendisine iman ettikten sonra gönderdiği hükümlerin, indirdiği hükümlerin yerine getirilmesini istiyor. Bakın Allah aşkına, din işlerini, dünya işlerine, devlet işlerine karıştırmayalım. Fikrinin ve düşüncesinin felaketine bakınız. Sanki abdest alırken, namaz kılarken, oruç tutarken Allah'ın emirlerine uymakla mükellefmişiz, öbür işleri yaparken mükellef değilmişiz gibi bir mana çıkıyor. Böyle bir ince bir dalalet gözüküyor. Hayır. Böyle olunca bir kimse abdestin dışında, namazın dışında, orucun, haccın, zekatın dışında dünya ile alakalı bir iş yaparken, alışveriş yaparken, inşaat yaparken, ticaret yaparken, herhangi bir dünyevi işle meşgul olurken, dinin hükümlerini nazar itibara almasa, Allah'ın hükümlerini katmasa, Allah'ın bu işlerle alakası yok, Allah bunlara karışmaz diye düşünerek bu işi yaparsa neticesi ne olur? Netice ne olur? O zaman yeryüzünde adaleti sağlayamazsınız, dünyada huzuru, barışı, kardeşliği, insanlığı, merhameti, mahabbeti vallahi tehdit edemezsiniz. Yeryüzünde emniyeti sağlayamazsınız. Yeryüzünde sulhu ve sükunu karşılayamazsınız. Yeryüzü anarşiyle dolar, yeryüzü felaketle dolar, yeryüzü terörle işler altında kalır. Tıpkı bugünkü dünyamız gibi. Bugün yeryüzünde görüyorsunuz, dünyanın hiçbir yerinde adalet, fazilet, sulh, sükun, saadet namına hiçbir şey kalmamıştır. Dünya nimetleri çoğaldıkça, teknoloji arttıkça, üretim çoğaldıkça, eşya çoğaldıkça, nimetler çoğaldıkça aynı oranda sapıklık çoğalıyor, çarpıklık çoğalıyor, dalalet çoğalıyor, belalar artıyor, felaketler artıyor. Bunun sebebi Allah'ın hükümleriyle, dinin emirleriyle, dinin hükümleriyle dünyamızın arasında korkunç bir uçurumun mevcut olmasından kaynaklanıyor. Halbuki Cenab-ı Hak insanı, dünyayı, eşyayı, maddeyi, mahlukatı, mevcudatı yaratmış olması haysiyetiyle şu noktaya da özellikle ve önemle dikkatinizi rica ediyorum kardeşlerim. Madem ki Allah-u Teala bizim yaratıcımızdır. Amenna. Bizi yaratan O'dur. Kur'an-ı Kerim bu noktada çok ısrar ediyor. Ya eyyühen nasu ubudu rabbekümün lezî halakakün. Ey bütün insanlar, bir ubudu rabbekümün lezî halakakün. Sizi yaratan Allah'a, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin diyor. Sizi yaratan diyor. Evet, bizi yaratan Allah'tır. Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Ancak şurası mühim. Şu nokta çok mühimdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi'nde Tebareke cüzünde ne diyor Rabbimiz? اَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَفْ وَهُوَ اللَّف۪يدُ الْخَد۪يرُ Ey insanlar! اَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَفْ Yarattığı insanı, yarattığı varlığı herkesten çok ve her şeyden çok Allah bilmezdi diyor. İnsanı Allah yarattığına göre en iyi insanı bilen de Allah'tır diyor. Amenna ve sadakna. Öyleyse şu noktayı mümkün mertebe hatırınızda, hafızanızda tutarsanız fevkalade ehemmiyet arz ediyor. Öyleyse şu misali arz edeyim. Şu misali arz edeyim. Bakınız, biz insanlar bilhassa yaşadığımız şu teknolojik dedikleri, teknik imkanların, teknik makinaların, elektronik aletlerin çok sayıda arttığı bir zamandayız. Aletler, makinalar, elektronik cihazlar o kadar çoğaldı ki böyle bir asırda yaşayan insanlar olarak şu misali vermek istiyorum. Allah aşkına şu misal aklınıza kalsın. Herhangi biriniz gidip de bir mağazadan, bir marketten, bir dükkandan herhangi bir makina, herhangi bir elektronik cihaz, mesela bir elektrik süpürgesi, mesela bir çamaşır makinası, bir bulaşık makinası satın aldığımız zaman bu makineye dükkanın sahibi, satıcı olan kişi bize satıyor, ambalajıyla, özel paketiyle bu cihazı satın alıp evimize geliyoruz. Dikkatinizi rica ediyorum. Bu satın aldığımız makinenin elektronik cihazın ambalajını açıyoruz, içinden cihaz çıkıyor. Alet çıkıyor, makine çıkıyor. Bununla beraber bir de satın aldığımız bu makineyle ilgili, bu cihazla ilgili ambalajın içinde küçük bir kitap, küçük bir kılavuz kitap çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çıkıyor. Biz bu kitaba itibar ediyoruz, itimat ediyoruz ve o cihazımızı o kitaba göre çalıştırmaya çalışıyoruz. Niye? İnanıyoruz ki bu kitabı, bu cihazı icat eden adam yazmıştır. O aleti, o elektronik cihazı kim icat etmişse o küçük kitabı da yazan odur diyoruz. İyi bilir. Cihazı icat eden adam o cihazla ilgili kitabı yazmış, ambalajın içine koymuştur. Öyleyse bu cihazı, bu aleti, bu makinayı bu kitaba göre çalıştırırsanız tam randıman alırsınız. Niye? Çünkü bu kitap, bu cihazı yapan ve icat eden adamın kitabıdır diyorsunuz. Rastgele bir kitap değildir. Buna prospektüs diyorlar, kılavuz kitap diyorlar, tekniknane diyorlar. O aletle ilgili en mühim ve en önemli kitap. Bu kitaba itibar ediyor herkes. Bu cihazın kitabı budur diyor. Bu cihazı icat eden bu kitabı yazmış, bu kitabı yazan da bu cihazı icat etmiş diyor ve herkes güveniyor. Ve o aleti, cihazı, makinayı pazara sürerken, piyasaya sürerken yanında da kitabını beraber pazara sürüyorlar. Şimdi soruyorum. Bilhassa genç kardeşlerime hitaben soruyor ve diyorum ki gençler, müminler, Müslümanlar, kardeşlerim, bir elektronik cihazı piyasaya sürerken, pazara sürerken onun nasıl çalışacağını, onun nasıl randıman vereceğini, onun nasıl açılacağını, onun nasıl kapanacağını açıklayan, yazan ve beyan eden bir küçük kitabı o cihazla beraber o cihazı icat eden adam pazara sürüyor, bu bir önem arz ediyorsa Allah-u Teala'yla insanı yarattıktan sonra dünyaya gönderirken, dünyaya pazara insanı gönderirken o insanın nasıl yaşayacağını, nasıl hareket edeceğini, nasıl evleneceğini, nasıl boşanacağını, nasıl hükümet kuracağını, nasıl devlet kuracağını, o insanın nasıl hayatını devam ettireceğini beyan eden, açıklayan bir kılavuz kitap, bir defter kitap göndermiştir, göndermiştir, göndermiştir. İşte bu kılavuz kitabın, bu rehber kitabın adı Hazreti Kur'an'dır. İşte insanların kılavuzu nasıl yaşayacağını, nasıl hayatını devam ettireceğini, yeryüzünde nelerle meşgul olacağını, hangi yolda, hangi gayede, hangi davada gideceğini göstermek için kılavuz insan, rehber insan göndermiş mi, göndermemiş mi? O kılavuz insan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam değil midir? Siz basit bir makineyi kitapsız kabul etmiyorsunuz, mutlaka o kitaba göre çalıştırıyorsunuz da bu mükemmel insanın yeryüzüne kitapsız gelmiş olabilir mi? Kılavuzsuz kılavuz olabilir mi? Buna imkan var mıdır? O halde yeryüzünde nasıl yaşayacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, nasıl devlet kuracağımızı, nasıl hükümet kuracağımızı, nasıl eşyalı maddeye temas için olacağımızı, her şeyi tamamen bildiren Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an hayatımıza hakim olmadıkça, topluma hakim olmadıkça, devrimize hakim olmadıkça, hükümete hakim olmadıkça, dünyada da hiçbir yerde de huzura, sükuna, adalete kavuşmaya vallahi imkan yoktur, billahi imkan yoktur. Tekbir! Başkan, hangi başbakan, hangi amir, hangi memur gelirse gelsin, Allah'ın nizamı hakim olmadan vallahi dünyaya huzur yok, ülkeye huzur yok, on yaşattır, on maçının bir değildir. Şimdi sizi fazla yordum, fazla sıkıntıda tuttum, ondan endişe duyuyorum. Şimdi Kur'an'dan bir ayeti bilhassa bugünlerde çok anlatılması, çok anlaşılması lazım gelen bir ayeti, ki bu ayet Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 65 numaralı ayetidir. Onu kısaca arz edip konuşmamızı tamamlamaya, toparlamaya çalışacağım. Bakınız, Nisa suresinin bu manalarla ilgili tabii. Nisa suresinin 65 numaralı ayetinde son derece cari dikkat, yani dikkatlerimizi çeken ve üzerinde uzun uzun düşünmek zorunda olduğumuz bir ayet-i kerime var. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kelâ rabbike la yu'minûne hattâ yuhakkimûke فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Aman ya Rabbi, ayet-i kerimeye bakınız. Önce lemedikle başlıyor ayet-i kerime. Fela, la denen Arapça biliyorsunuz, reddetmek anlamına geliyor. La dediği hayır, kabul etmiyorum anlamına geliyor. Kabul etmiyorum, reddediyorum, terk ediyorum. Tarafından hiçbir şekilde iltifat etmiyorum anlamına gelen çok anlamlı bir harf. Lanetik. Okunuşu la. Burada Rabbimiz ayet-i kerimeye la diye başlamış. Yani ayet-i kerimenin içindeki hükmün dışında ne kadar düşünce, ne kadar hüküm, görüş varsa hepsini reddederek başlıyor. Ve devamında vav-ı kasemle bir kelime daha geliyor. Fela ve rabbike. Ve rabbike kelimesinin başında vav harfi var. Biliyorsunuz Arapçada bir kelimenin başına vav harfi gelir de onun sonunu esre okudursa ve rabbike de olduğu gibi o kelime yemin anlamına gelir. Yani kasem, yemin. Mesela Allah kelimesinin başına vav harfini getiririz ve Allah kelimesinin sonunu da esre okuduruz. Ne olur? Vallahi olur ki Allah'a yemin